سورة النور مدنیۃ، سورہ نور مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. آیات کی تعداد 64 ہے، آیات جہاد 4 ہیں، اہم موضوع 2 ہیں، نمبر 1 خلافت اور نمبر 2 اطاعت امیر. آیت نمبر 53-54 پڑھو. بتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن اخذهم ما اخذهم قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما امر وعليكم ما امرتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُوَكِّلَنَّ بِاللَّهِ جَادَ ایمانِهِمْ. یہ منافق لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، بہت تاکیدی قسمیں. لئن امرتہم، کہ اگر آپ انہیں جہاد کا حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنْ، تو وہ ضرور نکلیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، نبی فرما دیجئے کہ منافقوں قسمیں نہ کھاؤ. طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت میرے نزدیک بڑی پہچانی ہوئی ہے، تمہاری اطاعت کا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم کیسے اطاعت کرتے ہو. وہ تو جب جہاد نہیں ہوتا جن دنوں میں، ان دنوں تمہاری وفاداری دیکھنے کی ہوتی ہے، جب شروع ہو جائے تو پھر تمہاری اطاعت معروف ہے، مجھے پتا ہے. بعض نے کہا طاعت معروفہ، کہ مجھے معروف اطاعت چاہیے، جو نظر آئے اطاعت کہ تم نے کی ہے وہ چاہیے، یہ صرف تمہاری قسمیں نہیں چاہیے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرما دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو نبی کے ذمہ وہ ہے جو اس پر لادا گیا ہے بوجھ. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تمہارے اوپر لادا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اَيْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ بَدَلًا عَنِ الْكُفَّارِ، کہ اللہ کے تمہیں ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا، زمین کا مالک بنائے گا. فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو، بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی جبابرہ کو شکست دے کر. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ جما دے گا زمین پر ان کے لیے ان کے اس دین کو، الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ، جو اللہ پاک نے ان کے لیے پسند کیا ہے. بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ، کہ اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دے گا. وَيُوَسِّعُ لَهُمْ فِي الْبِلَادِ، اور اللہ ان کے لیے شہروں کو فتح فرما دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوف کے بعد اس کے بدلے میں امن دے گا. يَعْبُدُونَنِي، میری بندگی کریں گے. لا يشركون بي شيئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، جو اس کے بعد ناشکری کرے گا وہ فاسق ہوگا. یہ آیت صحابہ کرام کو خطاب کر کے نازل ہوئی، اور خلافت راشدہ پر یہ آیت نص قطعی کے درجے میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرمایا، اور اس وعدے کے مطابق ان کی خلافت قائم ہوئی، اور چاروں خلفاء جو خلفاء راشدین ہیں ان کی خلافت پر یہ آیت دلیل ہے، اور ساتھ ہی آیت جہاد کی افضلیت پر دلیل ہے، کیونکہ استخلاف یہ کفار کی جگہ ہوا، اور تمکین فی الارض یہ بھی جہاد کے ذریعے سے ہوئی. اسی طرح سے خوف کے بعد جو امن کی تبدیلی ہوئی، یہ بھی جہاد کے ذریعے سے ہوئی. تو اللہ پاک نے جس عمل صالح کی وجہ سے صحابہ کو یہ نعمت عطا فرمائی، وہ عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ تھا. چنانچہ میں پہلے آپ کو حجت اللہ البالغ کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے لوگوں کے قلوب کو دیکھا، تو صحابہ کو صحابہ اس لیے بنایا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. اگر وہ جان مال کی قربانی دینے والے نہ ہوتے، اللہ انہیں اپنے نبی کا صحابی قطعاً نہ بناتا، کیونکہ جو شخص قربانی نہیں دے سکتا اس کی وفا ایک حد تک ہوتی ہے، اور جو قربانی دے سکتا ہے وہ پکا وفادار ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ پکے وفاداروں کی ضرورت تھی.